że nie pokazał ci świata, pokazał łzy złym. Zawsze łatwiej być, wiem ja, wiesz ty. Coś iskrzy, podcina skrzydła i zamiast listy osiągnięć mamy listę powikłań. Jeździliście jak po rondzie, nie zawsze mądrze. To słowa ranią was, nie zmiany w wyglądzie. One tną na pół wiarę, zamętu parę stów za barem, wydanych jakby za karę. Do rana wróci, trzyma się ścian bardziej niż ludzi. Już się z tobą nie pokłóci, nadzieje budzi. A ty wierzysz, mimo przeżyć, mimo tezy, że coś jak już upadnie, tak leży. Pierdoli konwenanse, puka do ciebie i dopiero wtedy jedzie z bouncem jak Tede. Chciałaś szczęścia tu, a chciałby cię nie jeden. Czy to mydlice, czy gołonóg, czy reden. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę. Pociągnij mi jak roni, to prowadził do agonii. Zamiast cię osłonić, użył ich jako broni. Nie przestał, nawet na wyraźną prośbę i zbeształ. Metodycznie wszystko, co dobre, pokazał drzwi. Sam był po drugiej stronie, gdzie byłaś, gdy swój początek miał koniec. Rozumiem, każdy ma święte prawo, by nie chcieć, nie umieć, by pokazać słabość. Intymne jak nagość, szczere jak dziecko. Jednych z powiedzią, innych ucieczką. Zabrakło tych wypowiadanych szeptem, by pośród złych mogły stanowić receptę. Emocje górą zabroniły spuścić stonu wewnętrznym gburom, tylko dodając rezonu. Nie zajrzał w siebie, grał w ciemno w ukryciu, gdy najmniej był pewien, co wie o życiu. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę. Gdy nie wpadnę w kompleksy, mając aż tak cięty język, że mógłbym przeciąć nim więzy do twojej mentalnej twierdzy. Teraz to może cię pieprzyć, gdy w głowie masz spory mętlik. Nie chciałem tego, uwierz mi, zęby nie mogły go więzić. Mówię, co myślę i czasem bywa to przykre. Za szczyptę szczerości dostałem kolejną bliznę. Zawidzę zazdrości spojrzenia, omijam sprytnie i szukam ludzi, którzy tu jak ja mają ambicje większe. Życie to gra, a my nie gramy w skrable. Jak nie masz jaj, to nawet nie wdawaj się ze mną w gadkę, bo dam ci tylko prawdę, której tak bardzo się boisz. I nie bierz mnie tak dosłownie, gdy jestem napierdolony. Otwieram usta i niech płynie czyste złoto. Życie mnie nauczyło, że kto milczy, bywa ciotą. Jestem raperem i zawsze mam swoje zdanie, a na wszystkich, którym to nie leży, mam wyjebane. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę. Słowa to coś, co daje mi ten power, ale też często nas niszczy. Słowa to słowa ranią was. Dostałem kolejną bliznę.